Minęła czwarta, słuchają Państwo Trójki. Autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. Syntezatorowe cymbałki. To jest właśnie stan na rok 2024. Naprawdę się wzruszam. Będzie czego słuchać. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest o czym rozmawiać? Co jest takiego w tych tekstach? Jakie są normy dziś obowiązujące? Dlaczego ta odległa historia? Czy nam się to podoba, czy nie? Czy to musi być takie smutne? Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze wbiły się nasze samoloty myśliwskie. TikTokerzy mają pomóc władzom Krakowa. Będą obowiązywały uszczuplone podstawy programowe. Na miejscu wciąż mogą tworzyć się utrudnienia. Uwaga, teraz co powiem! I nie tylko słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do tego, by dzwonić. 227 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest minuta po czwartej. To nie oszukujmy się. Najlepszy czas, aby przywitać nowy dzień, aby przywitać się, no właśnie tak, po raz pierwszy z Państwem o tej porze w trójkowej audycji Coś mi świta, która potrwa do szóstej. Elżbieta Różycka audycję zrealizuje, a Paweł Turski ma zaszczyt do Państwa mówić. Co przed nami przez najbliższe dwie godziny? Na pewno tradycyjnie dużo muzyki. Zajrzymy też do kalendarium i tego ogólnego, jak i do tego muzycznego. Przejrzymy też wspólnie prasę, opowiemy o tym, co wydarzyło się wczoraj, a także o tym, co przyniesie piąty dzień września. Tak już, piąty dzień września. Tych zapowiedzi nie zabraknie też zapewne w serwisach Trójki, które przed nami. Od tego tygodnia nasi koledzy z serwisów mają już dla Państwa najnowsze informacje nie od szóstej, ale już od piątej. Jak już wiemy, co przed nami, to pozwolę sobie na odrobinę prywaty. Pierwszy raz w życiu wstałem dziś przed trzecią. Naprawdę. O drugiej mi się zdarzyło, na jakiś pociąg czy autobus, już tak dokładnie nie pamiętam. Ale przed trzecią to nigdy. Przed czwartą to tak, na samolot na lotnisku w Modlinie, ale przed trzecią na pewno nie. I tak się zastanawiam, czy ostatnio zdarzyło się Państwu też coś zrobić po raz pierwszy w życiu. Proszę się pochwalić. Kontakt z nami na trzy sposoby. Telefonicznie 22 i 7 trójek, SMS-owo 71335 oraz mailowo świt@polskieradio.pl. Oczywiście bez polskich znaków, czyli świt@polskieradio.pl. Czekając na kontakt z Państwa strony, oczywiście można też się kontaktować w innych sprawach. Przede mną kolejna rzecz, którą zrobię pierwszy raz w życiu. Czas na zapowiedzenie utworu, który przed nami. Czwarte dwie, tak, naprawdę czwarte dwie. Stevie Wonder i Part-Time Lover. Ale to pogodne brzmienie. Aż chce się wstać naprawdę o czwartej. Słyszymy się do szóstej. Love up against the sun. got something that I must tell. Last night someone rang our doorbell and it was not you, my part-time lover. And then a man called our exchange, but if you want to leave his name, I guess you can play the game. Ofelia i alerty RCB w Trójce. Patrzę na to, czy jakiś alert ostatnio przyszedł i obowiązuje. Tutaj wiadomości, telefon jest. Wczoraj przyszedł. Zero zaskoczenia, oczywiście alerty RCB często do nas przychodzą. Uwaga, w dniach 5-18 września w lasach będzie zrzucana szczepionka dla lisów przeciwko wściekliźnie. Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do niej zwierząt domowych. No dobrze, to ostrzeżenie obowiązuje na terenie Warszawy i Mazowsza. Jak już mówiłem o alertach RCB, to może zerknijmy na to, jaka będzie pogoda. Ofelia śpiewała, że będzie dziś w nocy wielka ulewa. To prostuje, nie będzie. Ciepło jest obecnie w naszym naszym kraju. Wiem, o czym mówię, bo do pracy przyjechałem na rowerze o tej trzeciej w koszuli z krótkim rękawkiem. Obecnie jest od 12 stopni w Dęblinie i Zakopanem, przez 18 w Olsztynie i Warszawie, 20 stopni można zobaczyć na termometrze na Dolnym Śląsku i na Pomorzu, aż do 23 w Świnoujściu. Jeśli chodzi o to, co w ciągu dnia, to będzie bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe. Temperatura od 22 stopni na Półwyspie Helskim, około 28 na wschodzie, do 31 na południowym zachodzie. Zerknijmy też na to, jaki jest 5 dzień września, dziś Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. Imieniny obchodzą dzisiaj Dorota, Wawrzyniec, Bertyn, Buciboj, Fereol. Pozwolą Państwo, że wymienię wszystkie imiona, bo robię to po raz pierwszy. Herakles, Herkulan, Herkules, Justyna, Peregryn, Przyboj, Racisław, Racław, Racława, Rozwita, Stronisława, Teodor, Urban, Wiktoryn i Wiktoryna. Oczywiście składamy najlepsze życzenia. Jeszcze w gwoli ścisłości muszę powiedzieć, kiedy wschód słońca. O 5.54, czyli 6 minut przed końcem Coś mi świta, które Państwo teraz słuchają w Trójce, a słońce zajdzie o 19.15. Dzień potrwa 13 godzin i 21 minut i będzie krótszy od najdłuższego o 3 godziny i 25 minut, ale także dobra informacja, będzie dłuższy od najkrótszego o 5 godzin i 38 minut. Równonoc się zbliża. Nie da się ukryć. Ta oczywiście 22 września. Słuchamy kolejnego utworu w Trójce. Coś mi świta w Trójce. Ja obiecywałem Państwu chwilę po czwartej, że zerkniemy na kartkę z kalendarza i właśnie to jest ten moment. W 1812 roku, 5 września, trwała inwazja Napoleona na Rosję i rozpoczęła się bitwa pod Borodino. W 1869 roku rozpoczęto budowę zamku Neuschwanstein. Dobrze znam niemiecki, a jednak o czwartej można się pomylić w Bawarii. To jest ten zamek, który Państwo mogą kojarzyć jako obrazek, taką planszę w filmach pewnej wytwórni animowanej. W 1905 roku w amerykańskim stanie New Hampshire podpisano traktat pokojowy kończący wojnę rosyjsko-japońską. 5 lat później, w 1910, Maria Skłodowska-Curie ogłosiła odkrycie metody izolowania czystego radu z chlorku radu. 4 lata później, 1914 rok, marszałek Józef Piłsudski, jeszcze wtedy nie marszałek, utworzył w Kielcach Polską Organizację Narodową. W 1939 roku, przesuwamy się z I wojny światowej do II, Stany Zjednoczone ogłosiły neutralność w II wojnie światowej. W 1972 roku, dzisiaj 52. rocznica tego smutnego wydarzenia, rocznica ataku na izraelską drużynę olimpijską przez palestyńskich uzbrojonych mężczyzn podczas igrzysk w Monachium. W 1976 roku, 4 lata później, premiera The Muppet Show. No, powinienem być teraz taki zrzędliwy jak tych dwóch panów, tylko brakuje mi partnera do zrzędzenia. Zobaczymy, kto przyjdzie przedstawić serwis Trójki o piątej. W 1994 roku przenosimy się do lat 90. Na antenie telewizyjnej Jedynki wyemitowany pierwszy odcinek amerykańskiego serialu Moda na sukces. Ja pamiętam do dziś, jak mojej dziś świętej pamięci babcia oglądała te telenowele. Tam się zmieniały te wszystkie aktorki. Raz jedna aktorka grała, pogubić się można. Ja już nie pamiętam. Tak czy inaczej pewnie Brooke jest dalej czarnym charakterem. Popatrzmy też na to, kto się urodził. W 1942 roku na świat przyszedł Werner Herzog, niemiecki reżyser filmowy, teatralny i operowy, scenarzysta, producent filmowy. W zeszłym roku był gościem festiwalu Kamerimage w Toruniu, którego Trójka jest patronem medialnym. W 1959 przyszedł na świat polski polityk, za którym cała Polska stoi, Sejm stoi, Waldemar Pawlak. No, w 1972 roku najlepsze życzenia, już po 50. O mężczyźnie mowa, więc mogę śmiało życzyć, podawać wiek. Jacek Borusiński przyszedł na świat, polski aktor, reżyser filmowy i członek kabaretu Mumia. To tak wygląda dzisiejsza kartka z kalendarza. Wracamy do muzyki w Trójce. Snow Patrol przed nami, jest 4:18. Słuchają Państwo niezmiennie Trójki. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. Called out to the streets. We were called into the towns. Show me now, show me the arms aloft. Every eye trained on a different star. This is my chick, the strong and semaphore. Show me now. mówiłem, że 30 lat temu wydarzyło się w Polsce coś ważnego. Premiera pierwszego odcinka Mody na sukces, to może zerknijmy w naszej trójkowej audycji porannej, w której rozbudzamy Państwa na jakąś ważniejszą datę historyczną. Coś mi świta. Moda na sukces ważnym serialem jest, będzie, ale grupa Oasis zdecydowanie jest ważniejsza. Ja się sam śmieję ze swojego żartu, ale moda na sukces. No dobrze, grupa Oasis 30 lat temu pojawiła się w klubie The Avenda w Manchesterze, świętując wydanie debiutanckiej płyty Definitely Maybe. Album grupy stał się najszybciej sprzedającym się debiutem w całej historii brytyjskiego przemysłu muzycznego. W Stanach Zjednoczonych klienci kupili ponad milion płyt Brytyjczyków. To co? Teraz przed nami utwór z tej debiutanckiej płyty Definitely Maybe, Life Forever. O biletach na Oasis nic nie mówię, bo tylko podniosę ciśnienie. Ale może to i dobrze. O poranku 4:22. Maybe I don't really wanna know how you got in girls, 'cause I just wanna fly. The pain in the morning rain has soaked you to the bone. Well, maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me, we see things I'll never see. Lately, come, you're the only one. Come on your rusted bike. Come, we'll break all the rules. We'll ride like riders ride, neither rich nor broke. We'll race through alleyways in our tattered coats. So come, be my Czwarta 31 na zegarach. Słuchają Państwo Trójki, w której trwa audycja Coś mi świta. Opowiadałem o tym, że 30 lat temu Oasis w Manchesterze świętowało swój pierwszy album. To teraz 30 lat jeszcze wstecz. 1964 rok, 5 września. Zespół The Animals rozpoczął 3-tygodniowe przewodzenie na amerykańskiej liście przebojów swoim wielkim hitem zatytułowanym House of the Rising Sun. Singiel, gdy został wydany po raz pierwszy, to wytwórnia podała zły czas tego utworu. No, podano radiowcom informację, że utwór ma 3 minuty zamiast ponad 4. Ma dokładnie 4 minuty, 26 sekund i 9 setnych. A dlaczego to zrobiono? No, w obawie, że radiowi prezenterzy nie będą chcieli grać tak długiej piosenki. No, my się w Trójce nigdy nie baliśmy. Teraz na antenie właśnie naszej House of the Rising Sun, The Animals. Wsłuchajmy się w to brzmienie kultowe. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, my kolejną rzecz robię pierwszy raz w życiu. 4:36. Może Państwu się udało coś ostatnio pierwszy raz w życiu zrobić. 22:7 trójek. Mówiłem o tym, żeby Państwo dzwonili w sprawie tego, czy się udało ostatnio coś po raz pierwszy w życiu zrobić, bo ja dzisiaj po raz pierwszy wstałem o 3:00 do pracy, żeby być z Państwem do 6:00 od 4:00, więc dalej zachęcam do kontaktu. 22:7 to telefon do nas. A teraz Kaśka Sochacka. Uwielbiam ją. Państwo, patrzę na naszą listę przebojów. Szum obecnie na miejscu 3:00. Warto głosować na naszej stronie. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Thank you. pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant, odbij się. Jak ci się teraz podoba twój świat? Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę, chociaż zatęskni. A ty jak? Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej. Żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Ocalić na pewno da się poranne wstawanie, 4:42 na naszym trójkowym zegarze. Jeżeli mi się udało wstać o trzeciej, to państwu teraz, jeżeli państwo się przewracają z boku na bok, nie chce się państwu, to się państwu uda. Trzeba być twardym, uda się, cytując klasyka naszego prezydenta o poranku. Też może działać na nerwy, też może rozbudzić i dobrą informacją, i złą, i jakoś się uda założyć pierwszy ranny pantofel. Znowu zerkamy na kartkę z kalendarza. W 1946 roku na Zanzibarze na świat przyszedł Freddie Mercury, wokalista grupy Queen. No oczywiście jednej z najważniejszych brytyjskich grup rockowych w historii. To teraz oczywiście posłuchamy Freddiego Mercurego, Don't Stop Me Now i Queen w trójce. Good time. Just give me a call. Don't Stop Me Now w Trójce i Queen. Freddie Mercury w 1946 roku przyszedł na świat. Don't Stop Me Now. To powinno być hasło, które powinno dzisiaj towarzyszyć polskim piłkarzom. W Glasgow ze Szkocją się zmierzą. Rozpoczynają czwarty sezon Ligi Narodów. Widziałem wczoraj taki filmik. Trener Probierz podczas treningu chciał gdzieś postawić kawę. Może pierwsza to była w ciągu dnia, więc ważny to był trunek i próbował go postawić na takiej bandzie reklamowej. Właśnie próbował, bo mu upadł. No, już to polskiej kadrze nie wyszło. Może to dobry znak, może zły. Polskimi piłkarzami też można się obudzić, bo jak się przypomni te ich mecze, niektóre, to można się zdenerwować. Choć z drugiej strony, dwa dni temu była rocznica najwyższego w historii polskiej reprezentacji triumfu nad San Marino. Brzmi dumnie, nad San Marino, ponad 10 bramek. 10 bramek, no to jest rezultat taki dobry, jak na polską reprezentację. San Marino by mogło o tym pomarzyć. Patrzę też, co dzisiaj przed nami. Chociażby papież Franciszek weźmie dziś udział w spotkaniu międzyreligijnym w stołecznym meczecie niepodległości, to w Indonezji. Także za granicą ciągle przebywa nasz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wygłosi dziś wykład na temat bezpieczeństwa w siedzibie Stratbase ADR Institute. To na Filipinach. I tak się zastanawiam, co będzie ciekawsze. Czy mecz Polski ze Szkocją, czy wykład Radosława Sikorskiego. Na szczęście te wydarzenia da się pogodzić. Bo przecież różnica czasu, inne strefy czasowe. Więc na początku wykład, a później Szkocja. Jeżeli ktoś ma silne nerwy, jeżeli państwo będą chcieli oglądać mecz, to czemu nie teraz wstać? Jeśli dalej się państwo wahają, wracamy do słuchania muzyki w Trójce. Badly Drawn Boy przed nami. Teraz jest 4:49, czyli za 11 minut będzie na naszej antenie pierwszy o poranku serwis Trójki, bo pierwszy w ciągu dnia to był o północy. Może ktoś z państwa jeszcze nie poszedł spać? No, to proszę się przyznać, co się robi o takiej porze. O 4:49, z jakiej to imprezy się wraca, 22 i 7 trójek, to telefon do nas. Talk about. 4:52 na zegarze, 8 minut zostało do 5. Ja się dzisiaj przyznałem Państwu na antenie Trójki, że po raz pierwszy w życiu stałem o 3:00. Pan Marian z nami z Podkarpacia. Dzień dobry. Dzień dobry. No dobrze, no o której pan wstał? Pan się przyzna. Ja wstałem 3:20. No to chwilę po mnie. I co pana skłoniło do takiej porannej pobudki, proszę się przyznać? No, muszę panu powiedzieć, to dzisiaj troszkę tak wcześniej wstałem, ale ja codziennie wstaję tak 3:30, a 4:00 to już jest najpóźniej. I zawsze się włącza Trójkę pewnie. I no, Trójka tylko wtyczkę wkładam, bo już mam nastawione Trójkę i słucham Trójki cały czas. No, nie mogę więcej dłużej spać, bo kotki mi nie dają. Łażą po mnie, widzą, mruczą. Muszę wstawać. Czyli to koty pana budzą, tylko ja się zastanawiam, dlaczego koty nie mówią panu, żeby ściszyć radio, jak się dzwoni do radia, ale jakby pan tak podszedł do tej wtyczki i na chwilę wyłączył, to by było super. Już zrobiłem to. A, się udało. Dobrze. No, czyli kotki nakarmione. Jaki plan na dzień? No, kotki nakarmione, teraz się ugolę. No i wie pan, ja mam czas nienormowany, bo emeryt. I takie mam tam, to przygrzeje mnie troszkę, to wstydzę mi tak. A później jak jest gorąco, no to nie bardzo chodzę, bo już mam swój wiek. To już tak trochę się obawiam tego gorąca, to tak więcej w domu siedzę w cieniu. Bardzo dziękuję panie Marianie za telefon. Mamy pierwszy argument, albo kolejny argument, żeby rano wstawać, bo jak się wstanie rano, to nie jest gorąco, a w ciągu dnia jest gorąco. Z nami też pan Tomasz, kierowca tira, który czeka teraz na rozładunek w Krakowie. Dzień dobry panie Tomaszu. Dzień dobry, witam. No właśnie, czyli pan w pracy, pan w ogóle poszedł na chwilę spać, podczas takiego rozładunku da się gdzieś położyć, kimnąć, mówiąc kolokwialnie, czy to w ogóle nie ma szansy? Nie, to znaczy wczoraj, tylko że poszedłem wcześniej spać i dlatego się wcześniej obudziłem, a że słucham was już od chyba 35 lat, no to dalej lecę z tą Trójką. No to wstałem, kawa, jakaś poranna toaleta, no i czekam do 5:30, a później dalej w trasę. A o której się panu udało wstać? Bo poszedł pan spać wcześniej, to znaczy o której się pan obudził? A 21 była chyba i wstałem przed 3:00 nad ranem. No tak jak ja. I pewnie no, pan częściej wstaje niż ja, tak rano, więc proszę mi powiedzieć, jaka jest taka skuteczna metoda takiego porannego wstawania? To znaczy ja jak się obudzę, to już później nie przykładam się, bo to później człowiek tylko leży i myśli niepotrzebnie, tylko umyć się, coś tam zrobić, zjeść i już jestem gotowy. Nie polegiwać to może tak w sobotę, w niedzielę, ale w tygodniu to raczej nie, żeby później być takim rzeźkim do pracy, no bo trzeba się rozglądać. Samochodów mamy bardzo dużo teraz na drogach, to lepiej być wyspanym. No tak, dobra rada, spróbuję jutro. Dzisiaj mi się udało nie przekładać z boku na bok, więc mam nadzieję, że jutro też się uda, bo jutro też się słyszymy razem w Trójce. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za telefon. Proszę bardzo, pan na rowerze do pracy tak, przyjechał, dokładnie. Tak? Dokładnie. No to pan przeczeźwiał chyba ze snu. Tak, udało się. Bardzo dziękuję jeszcze raz za telefon. 4 minuty zostały do 5:00, za 4 minuty serwis Trójki. Such as something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline.